typ. Jag är redan halvvägs in, så ni får hänga på mig. Jag hade bråttom med att dra igång, så att... Spelar du in alltså? Ja, jag har kört igång för länge sedan. Nej. Det är ju inte jag som inleder. Så då får Nej, man... det var ingen som hade skrivit någon inledning, så jag gjorde det. Bra. Det var bra gjort av dig. Ja, jag har mina ljusa stunder, vet du. Ja, men du får vänta på nästa, till nästa år då. Ja, hade du sett fram emot det, eller? En ljus stund, ja. Ja, jag tänkte på att köra inledningen. För i så fall, om du har någonting på hjärtat som du vill säga, så kan du ta inledningen. Ja, det enda jag vill säga är att du kan ta inledningen. Okej, men då tar jag inledningen. Ja. Då gör vi oss redo. Med inspelningsappar och skit. Sommaren klamrade sig fast ordentligt, men med minusgrader några månader nu så måste jag erkänna att den slutligen har släppt taget. Vackra höstdagar väntar framöver, kvällar framför en brasa med en kopp kaffe, en ny film att se tillsammans med den man älskar under mysfilten i soffan, en god bok i fåtöljen medan höstregnet smattrar mot fönstren. Det kan bli hur bra som helst. Det här är hur som helst torsdagen den 6 oktober och här sitter vi och spelar in ett helt nytt avsnitt av A-Team Podcast. Välkomna! Tack, hur tack. Hur har din vecka tack. Varit, Fredrik? Oj, oj, oj. Frisk som en nötkärna. Lite hustun, krispigt. Har jag vandrat i mörka vråna av en man-cold. Aj, aj, aj. Ja, jag fick i onsdags känningar. Fick vara hemma torsdag, fredag och måndag från jobbet. Helt utslagen. Det är märkligt att en liten temperaturskillnad i kroppen kan göra en man av min kaliber helt utslagen. Vilken dag skrev du testamentet? Ja, det gjorde jag ju fan redan på torsdag morgon där. Ja, misstänkte det. Vi är ju glada att se att du har överlevt. Ja. Vi förstod det på dina Facebook-uppdateringar och så, att döden flåsade dig i nacken. Absolut. Det är ju... Alltså man känner sig så jävla vek. Man ligger ju i fosterställning bara och skakar. Det är helt obegripligt att, som jag sa, en liten temperaturhöjning och kroppen kan slå ut en man så in i helsike. Men det är ju vetenskapligt bevisat. Det är det. Vi klarar inte det riktigt lika bra som kvinnor gör. Nej, jag hör ju på dig nu att du har ju fortfarande sviter. Såra sviter. Lite grann. Ja. Ja, precis. Det är så det känns. Jag vet, jag har varit där så många gånger. Det är inget roligt. Nej, inte alls. Så är det. Men. Så är det i alla fall. Jag är som sagt på gång och lämnar över till Daniel. Hur har din vecka varit? Ja, om vi börjar bakifrån då för att göra det hela lite enklare. Vi sitter... Alltid snuskigt. Ja, precis vad jag tänkte. Det var fel på Fredrik. Det var inte riktigt så jag menar. Men anledningen till att vi sitter här, den tid vi sitter lite sent än vad vi har sagt då. Det är ju för att jag har precis kommit hem. Men nu är det inte så att jag bara jobbat hela tiden. Utan jag har faktiskt hämtat min fru på Mölndals sjukhus. Hon opererade sig. Så att aj, aj, aj. Där satt jag större delen av dagen och väntade på att hon skulle bli klar. Arbetsmässigt så har det varit en riktigt fin vecka. Jag har varit hemma minst, säger jag nu. Jag säger minst en timme tidigare varje dag än vad jag egentligen slutar. Så att... Du har skolkat från jobbet alltså? Nej, fördelen med mitt jobb är att jag får ju gå hem när jag är klar. Fan, och ju då följer min teori. Vadå, om du jobbar på att bryta mot hastighetsbestämmelser och så, så kan du komma hem lite tidigare. Då kan jag komma hem innan jag ens åker hemifrån. Men nu är det så att du gör ju inte jag sånt. Jag är ju så föredömlig så att jag kör ju exakt som man ska. Nej, vi har haft ganska lite att göra denna veckan. Så att jag har haft det väldigt lugnt på den fronten. Så att ja, nej, jag har varit klar mycket tidigare än planerat och så vidare. Så att då har jag helt enkelt fått gå hem. Med full betalning naturligtvis. Så att det är naturligtvis. Naturligtvis. Så det är inte bara att gå hem och få betalt här. Här får vi betalt för att gå hem istället. Och sen har jag varit inne lite på det här spåret som AD är inne på. Mancold. Jag har inte haft en fullt utbruten mancold. Men jag har känningar. Jag känner i kroppen att någonting är fel. Någonting är på gång. Så att det har blivit ingen träning den här veckan. För jag har varit för trött, för hängig och för slö helt enkelt. Fast har du skrivit ett testamente då för övrigt? Jag har kontaktat alla parter som är berörda för ett vidare samtal. Jag tänkte att, liksom, om jag i egenskap av bro kommer få en bra skit eller någonting när du kollar vippen. Du ska få den senaste skiten jag lägger. Tack så mycket. Jag vill inte ha någon gammal skit. Nej, precis. Så att du ska få den senaste. Det lovar jag dig. Tack. Hur har din vecka varit då, Kristoffer? Jo då, det är som vanligt med jobb och sånt naturligtvis. Men det mest intressanta eller ovanligaste kan vi säga som har hänt den här veckan, det har varit att jag haft en vattenläcka i källaren. Sånt ställer ju saker på sin spets och gör tillvaron spännande. Det var så att vi hade gäster i lördags. Och dessa jävla gäster bara förstör. Ja, de hade inget med saken att göra. Nej, jag märkte okej, att det var blött på golvet i matkällan. Men eftersom vi hade gäster och så hade jag inte tid att undersöka saken närmare. Utan jag moppade upp skiten och så fick det vara så. Men på söndagen då så märkte jag att det blev mer. Och ganska mycket. Då kunde man moppa upp ungefär 10 liter vatten en gång i timmen eller någonting. Och det verkar inte vilja sluta. Så någonting var ju väldigt galet. Och jag kunde inte hitta varifrån det läckte. Så tog kontakt med kommunen och de skickade ut någon jourhavande vattensnubbe-människa-typ. Som kom och stängde av vattnet till fastigheten. Och det visade sig att det var vattenledningen som leder då från kommunens vattenrör in i mitt hus som hade fått ett brott på sig på något sätt. Så att det läckte ut en massa vatten i marken in till huset, vilket gjorde att det så småningom då sipprade in i skärven mellan väggen och golvet i källaren. Så på den vägen var det. Och helt plötsligt så blev man utan vatten. Kul. Och då blir man väldigt, väldigt medveten om hur mycket man faktiskt använder vattnet i kranarna varje dag. Och hur beroende man är av att ha rinnande vatten i sitt hus. Vi var bara utan vatten ett dygn, men det var påfrestande ändå. Vi hade fruktansvärd tur med det. På måndagen fick jag tag i entreprenörer som kunde komma och gräva upp hela min gräsmatta på framsidan av huset. För att få bort det gamla röret och en rörmockare sedan som kunde ansluta det nya röret till det befintliga vattensystemet i huset. Och bytte även något annat äldre rör som jag hade på insidan av väggen. Så att det var bra. Nu är det tipptopp. Alltså, det trodde jag i alla fall tills det helt plötsligt nästan slutade rinna ur kranen på övervåningen. Det var det skit som hade följt med upp i systemet och blockerade där uppe. Så att då fick rörmakaren snällt komma tillbaka och fixa det stoppet också. Men nu funkar allting som det ska. Mm. Så jag har blivit väldigt medveten om vilken betydelse vattnet i kranen har. Och jag har lärt mig uppskatta det på ett annat sätt nu än vad jag gjorde för bara ett par dagar sedan. Spännande. Det var min vecka. Ja. Ska vi ta en titt på veckans ämnen kanske? Jag tänkte fråga en sak när vi ändå är inne på det då. Den här vattenläckan, vem betalar den? Det är undertecknad. Oh, hela alltet alltså? Ja, det är just, jag vet inte vad det kommer att landa på. Men hade det varit på utsidan tomtgränsen så hade det varit kommunen som stod för det. Ja. Hade det varit inne i huset så hade min hemförsäkring tagit det. Men nu var det emellan så nu får jag betala hela kalaset ur egen ficka. Det måste kännas riktigt roligt. Ja, det kommer bli fantastiskt. Så att ja, det blir typ inga julklappar till någon i år. Du har redan räknat ut det. Det blir knäckebröd och vatten. Kanske en liten ostbit att dela på till jul. Ja, precis möjligen. Som det ska. Så man verkligen får känna alltså. Uppskatta den här julen. Mm. Ja. Nej, men det är faktiskt surt när det blir så att man hamnar precis emellan att det är någon annans ansvar och att hemförsäkringen kan ta det. Ja, okej. Okay, ja. Ja, surt. Men, ja. Så är det även. Ja, men då, vi tar ämnen i alla fall. Då tänkte jag också kontra med att jag faktiskt också haft ett brott idag faktiskt som har orsakat mycket stora störningar i mitt liv, måste jag säga. Ja. Min whittingsklocka har ju faktiskt gått sönder idag. Nähä. Aj då. Ja. Du vet den här... Det kostar nästan lika mycket att köpa en ny som det kostar för mig att betala räkningen på bytet av röret, skulle jag gissa. Du, det kommer bli ännu dyrare så. Du vet, jag vet inte vad den heter den här biten, men du vet den där man sätter fast den här piggen, du vet, som man sätter fast i hålet i bandet. Ja. Den där ringen. Vet du vilken jag menar då? Som håller fast remmen eller? Ja, där man håller den här piggen man sätter i hålet, den håller ju remmen. Okej, ja, jag vet vad du menar. Den av någon undanledning tappar jag idag på något konstigt sätt. Jag tappar ju hela klockan. Ja. Så att jag har ju inte kunnat använda klockan idag. Tills jag kom hem då jag fick ta en ny som från en annan gammal klocka som hade liggandes. Kan du men då fixade det sig ändå ju. Ja, nu nästan 12 timmar senare. Kan du förstå? Och hur beroende man är med en klocka på armen. Man tittar ju på den flera gånger om dagen. Jag förstår att du har haft det jättejobbigt. Ja, jag har lärt mig att uppskatta klockan på ett helt nytt sätt. Men vet du vad? Jag har ett deal åt dig. Att jag köper dig en reservklocka från Whittings. Du kan få välja vilken modell du vill ha. Och sen så skickar jag min räkning till dig. Mm. Du vet att de har en dyr variant, va? Ja, det är det erbjudandet jag har. Ja. Du kan tänka på det under inspelningen, så kan du svara mig innan vi slutar. Jag kan svara där redan nu om du vill. How about no? det står dig fritt. Vi tar i alla fall veckans ämne nu, tycker jag. Yes. Och kategorierna är de vanliga. Under teknik har vi lite Google Pixel, Ubuntu, Linux, en ny utgåva på gång. Vi har veckans app som är Schema-app. Under film, tv, musik har vi från Daniels sida Ark, filmen som inte vill bli sedd. Filmer som blir tv-serie. Vi kanske kommer att nämna tv-serien Luke Cage någonting. Den har ju faktiskt haft premiär nu. Och vi har veckans filmtips som heter Eye in the Sky. Under träning är det idag helt tomt. Och nej, det är faktiskt inte varför. Det är faktiskt inte det, utan det, om du tittar längre ner så står det faktiskt har Adde varit där. Men tittar man på rubrikerna så står det ingenting där. Nej, jag vet. Nej, det är mitt fel. Nej. Sorry. Det är ju så när man slarvar. Ja. Men då kommer det i alla fall ett wildcard där under träning sedan. Ja. Ja. Under mat så kommer vi att tala om stenåldersmat. Jag och Fredrik pratade om det lite förut. Det var mycket korv, keso, ketchup och senap. Det var konversation. Det var min middag, hörde jag. Veckans rätt lyser tom för tillfället. Under annat så har vi E45 Grand Prix, en tävling för idioter. Ja, det var ämnena för det här avsnittet. Nu kör vi med teknik. Vem är det som börjar där? Det tycker jag Arde kan göra, för han är... Nej, det ska jag bara. Ja, jag kan dra lite snabbt. Ja, gör det. Ja. Varsågod. Det är ju som sagt nu till oss, jag har inte hunnit med och titta så jättemycket, men Google har ju släppt en telefon. De köpte väl ett bolag som heter Pixel. Och Pixel har väl gjort... Nu stoppar jag dig direkt, för att nu är du ute och cyklar. Är det så? Jajamensan. Så här är det. Google har ett varumärke som heter Pixel. De har ju släppt en... Surfplatta, precis. Med Android på, som heter Pixel. Telefonen däremot som de har tillverkat nu, som heter Google Pixel, har faktiskt HTC gjort för dem. Men de får inte vara med på med sitt varumärke på sin telefon. Det var ju nästan det jag skulle berätta. Ja, precis. Så det var nästan rätt. Fortsätt du. Ja, och den verkar jävligt häftig, den telefonen. Så, nu kan du fortsätta. Då tar jag över. Jo, det stämmer ju. Google släppte ju nu i tisdags ett litet event där de presenterade en Google Pixel tillsammans med ett par andra prylar. Bland annat en hemassistent, kan man säga, typ Siri får jag väl närmast att förklara det som, fast en egen liten mackapär. De släppte en wifi router och de släppte en ny Chromecast bland annat. Men det jag tänkte vi skulle fokusera oss på då, det är ju den stora grejen så att säga, det som vi alla har, och det är en telefon, och då är det ju Google Pixel. Jag tänker inte gå in på några spesar överhuvudtaget, för det kan ni hitta på vilken valfri tekniksida som helst. Det är nog på första plats där överallt just nu. Så att, går ni bara in så hittar ni alla spesar som finns. Men nu är det ju så att Google släpper ju mer eller mindre en iPhone-utmanare. Det är ju de själva som ska ha varumärket Google Pixel. De har alltså inget som de har gjort med Nexus-serierna, olika tillverkare på den här, utan det är de själva som har tillverkat den. Nu är det ju HTC som har byggt den för dem, men det är ändå Google som har tillverkat den, och den går endast under Googles varumärke. Jag såg inte hela eventet. Jag såg Pixel-delen och jag har sett Google Home-delen så att säga på det här. Men alltså, enligt min mening, jag satt väl mer eller mindre och gäspa lite slött under den här presentationen av Google Pixel. Visst, det är en snygg telefon, men min fråga är det för lite och är det för sent? Förstår du min frågeställning? Ja, men för sent för vad? Alltså, skulle de inte ha gjort det här från början när de släppte en Android-telefon överhuvudtaget? En egen? Jo, det är mycket möjligt, men bättre sent än aldrig. Ja, det är ju det jag menar. Är det verkligen det? De har ju... Nu är det ju inte HTC som står för någonting förutom att de bygger den. Mm. För tekniken inuti och så, det är ju Googles grejer nu också. Det har ju inte varit i Nexus-modellerna. Nej, de har varit med och spesat upp vad den ska innehålla, och de har varit med. Ja, precis. Mm. Och tittar man då på, som jag är intresserad av, det är ju kameran till exempel. Den ska ju tydligen vara något in i hästväg. Ja. I den här telefonen. Och sen är det ju det här fina med Nexus-serien, vad den hade, att den har ett rent Android-system. Mm. Det är väl det bästa med egentligen. Samsung och de andra tillverkarna, de smockar i så mycket egna grejer och ändrar och som jag anser förstör Android-upplevelsen. Mm. Rätt rejält också. Samsung är väl de som är värst, tror jag, med att det blir mer tungrot och det blir tyngre att driva systemet, och en ren Android-telefon är ju jävligt smidig alltså och snabb. Jag ser ju bara på min Nexus 5. När kom den då? 2013? Ja, min 6a är ju 2 år i år, om man ska se det så. Ja, den kom 13 då kanske. Ja, då är den året innan. Ja, 13 blir det, ja. Den hänger ju fortfarande med prestandamässigt. Alltså det laggar ju ingenting och den är ju fruktansvärt snabb fortfarande. Mm. Ja. Så jag vet inte om det är för sent eller inte, men ja, häftigt tycker jag. Ja, det jag har lite problem med, eller vad man ska säga, förutom då att jag tycker det är lite sent ute, det är ju det att Google är ju väldigt amerikaniserat jämfört mot Apple exempelvis. Apple släpper ju sina grejer globalt mer eller mindre, och de försöker inkludera så många som möjligt hela tiden. Absolut. Kollar vi på den nya då, Google Assistant som den heter, det är alltså Google Now, det är alltså den du ska prata med och svara dig, så är den ju, den är ju inte för den svenska marknaden idag. Nej, nej. Överhuvudtaget. Och det är ju det som är en av de stora grejerna med Google Pixel, det är ju att den har Google Assistant, för Google Pixel eller Googles egna hårdvaror är de enda som kommer att ha Google Assistant. Ja. Så de kommer inte släppas till exempel Samsung. Du kommer aldrig kunna få Google Assistant i en Samsung-telefon. Där får du Google Now om du vill ha det. Men, tror du inte de kommer undra varför de är så sega med att inse det? Jag vet inte hur det funkar, det här vad är det man säger? Hej Google, eller vad säger man? Ja. Okej Google säger man. Ja, precis. Deras motsvarighet till Siri då. Ja. Jag vet inte hur det funkar på svenska nu. Har det blivit bättre den här? Ja, det släpptes ju nu. Nu ska jag inte helt säker på om det var denna veckan eller förra veckan som det släpptes. Så att den svarar på svenska i alla fall. Vissa delar. En av anledningarna till varför jag drog igång min Nexus 6 för att testa den lite grann. För att se liksom vilka kommandon kan jag ge den. Och vad kan jag styra med telefonen röstmässigt. Och fortfarande så är det liksom, alltså, bebisgrejer jämförs med Siri. Ja. Siri, när det gäller på svenska pratar jag om nu, bara på svenska. På engelska så har jag hört det att där är Google Now 10 gånger bättre än Siri. Men på svenska så är det precis tvärtom. Siri, där kan du kommunicera på så att säga, men du kan be henne göra saker, du kan be henne skicka meddelande och eller lägger in i listor eller påminnelser, precis, som läggs direkt in i Google Now. Där måste du göra, visst, du kan säga till Google att påminn mig och hämta tvätten 4:00, då kommer upp på skärmen och du måste bekräfta med ett tryck. Du får inte, du får upp det. Visst, det ligger påminnelsen. Den ligger där 4:00 och den är där du har sagt den. Och så får du bekräfta det med ett tryck. Ja. Det behöver du inte med Siri. Där talar du kan ha telefonen i fickan. Har du då ett headset så trycker du på headsetet och hör det där plinget från Siri. Talar om för Siri att påminn mig att hämta tvätten 4:00. Och så talar hon om att nu har jag lagt in det. Och så är det klart. Ja. Så bra funkar inte Google Now just nu. Förhoppningsvis så kommer väl Google Assistant komma ännu längre. Men när det kommer på svenska i så fall, det är... Ja du, jag tycker alltså, visst, Google gör bra grejer. Google tänker framåt, men de är lite snäva i sitt världstänkande enligt mig. Kör amerikanska marknaden där. Ja, precis. De måste faktiskt inse att det finns en värld utanför USA och den är större. Och speciellt gäller det då de här grejerna de hela tiden pekar på som AI och assistent och allt vad det nu kan vara. Ja, precis. Så att därför så blev det mest en gäspring för min del när det gäller de här presentationerna. De släpper en telefon. Ja, snygg. Ja. Vill jag ha den? Ja. Tänker jag köpa den? Ja. Vi vet ju inte ens om den kommer till Sverige. Nej, det också. De har inte ens bekräftat... De har inte ens bekräftat att den ska komma till Norden överhuvudtaget. Så att, ja. Här måste ju gå till Polen först, naturligtvis. Det är ju alltid så. Ja, precis. Polen ska alltid ha först. Ja. Det är ju samma sak med uppdateringarna. Först Polen, sen vi. Ja. Av alla ställen i världen, så först Polen. Ja. Detta... giganten inom IT-sfären. Ja, nej. Det var det jag hade om att säga om Google Pixel i alla fall. Som sagt, vill man Vill man veta mer så var svedroid.se, där hittar du allt. Vi skulle snacka lite mer om teknik, om jag inte missar mig. Det var Linux-dags. Ja, precis. Det är ju så att det är den tiden på året igen. Dags för Ubuntu att släppa en ny utgåva av sitt operativsystem. Den här gången handlar det om Ubuntu 16.10. Det betyder att det är år 16, månad 10 som ska släppas. Och den heter Yakety Yak. Deras namngivning, den är, ja, den kan man väl... Det är Mark Shuttleworth. Han hittar på det där själv. Så att, ja, ja. Vi säger inte mer om det. Och jag vet, det är inte lika sektiskt som när Apple släpper nytt. Men ändå. Ubuntu har i alla fall en releasecykel på 6 månader. Så det har inte hänt sådär jättemycket sedan den förra utgåvan som kom då. 16.04 som den hette. Och personligen då så är jag inte särskilt förtjust i Ubuntus egna fönsterhanterare Unity, utan jag är mer en gnomkille. Och för att göra det hela mer intressant då, så har ju gnomprojektet precis släppt nytt om med. Version 3.22 heter den. Och tyvärr då så ligger ju inte Ubuntu och Gnome riktigt i fas, så den nya Gnome-versionen kommer inte att stödjas till fullo när den nya Ubuntu-versionen släpps den 20. Och idag fick jag även reda på att den nya versionen av Gnome har de börjat arbeta på, som kommer att bli 3.24. Anledningen till att det blir 24 och inte 23, det är för att när de utvecklar sina versioner så använder de ojämna numren, och de färdiga får de jämna numren. Så att under utveckling så kommer den heta 3.23 tills den släpps och blir då 3.24. Och du var det. Du var ju en förkärlek till Ubuntu, har jag hört från en liten fågel. Hur upplever du systemet? Jag älskar ju Ubuntu faktiskt. Jag har ju kört med det ganska länge och under många år. Och jag vet inte riktigt varför. Varför jag kom in på det riktigt heller. Men alltså... Jag tycker det är ett jävla smidigt operativsystem. Det är gratis. Det finns ju virus säkerligen, men det är ju minimalt alltså. Mm. Om man tänker att 90% kör Windows-datorer och 8% kör Mac-datorer och övriga 2% kör Linux, så är det ju inte så där jävla roligt att göra ett virus till Linux, för det händer ju inte så där jävla mycket. Det är ju inte så stor skada. Så det finns ju nästan ingenting. Ja, men vi kan ju vända på det istället. Om du vänder de siffrorna så har du ju faktiskt, och lägger det på en serversida istället. Så ja, har du då är det ju tvärtom. Då är det precis tvärtom, ja. Ja, precis. Så är det ju. Ja. Men jag är inte insatt till den servervärlden. Alltså, men de flesta stora företag, de kör ju med Linux. Och, alltså kärnan Linux är ju i det mesta idag. Ja, faktiskt. Precis. Och det var ju pratat om förut. Jag menar, en Android-telefon, det är ju Linux-kärna i den. Ja, precis. Även, ja, nu ska vi inte, om vi ska dra grot på det, så är ju faktiskt Macen också baserad på en så kallad Linux-kärna. Fast den är BSD-kärna då. Så att, ja. Men jag gillar det. Men jag gillar ju även deras fönsterhanterare och deras egna Unity gillar jag. Mm. Det gör ju inte du så. Nej, ja, men, jag har använt den, men som sagt, jag föredrar ju Gnome, som sagt. Ja, men och jag följer inte så där jävla mycket sen jag fick MacBooken faktiskt. Nej. Så har jag inte följt det så mycket. Jag får ju mina ryck ibland och ska jag testa och greja och Ja, det är ju faktiskt en av anledningarna till varför jag körde igång den här beta-versionen nu då utav 6.10. Det var ju för att jag såg att du hade dragit in. Ja. Så kände jag, måste jag med. Ja. Men ungefär lika, från det att jag såg att du hade dratt in det till det att jag var klar, så hade du redan börjat att köra in macOS igen. Ja, varför jag fick inte igång, minneskortläsaren i datorn. Okej. Som jag använder väldigt mycket när jag fotograferar. Jag tar ut minneskortet och pluggar in i datorn. Den hittar inte det helt enkelt. Okej. Okay. Och då funkar det inte för mig helt enkelt. Och du är inte den som felsöker och... Nej, jag sudo apt-get bla bla bla bla. Nej, jag kan inte det riktigt. Jag är född med två stora händer. Nej, nej. Ja, men alltså, det ligger ju lite intresse och... om man ska lära sig alla de där kommandon och så vidare. Ja, precis. Ja, men vet du, men du provade den 16.4 då med LTS-versionen? Ja, det var 16.4. Ja, precis. Men vet, det kanske funkar i den nya 16.10 då när den kommer. Mycket möjligt. Ja. Men vi meddelar när den kommer fullt ut, så kan du testa den då. Det lär jag säkert göra. Ja. Och innan du kör in den på datorn, så kör den på live på en pinne och kolla så att det funkar där först. Alltid. Ja. Ja. Ja. Var det det? Det var det. Det var det. Är vi färdiga med Linux? Jag har tyvärr inte så mycket att inblicka där eftersom jag aldrig har använt det operativsystemet. Så att jag ska bespara er mitt rabblande... om sådana saker, utan jag går vidare till veckans app. Och det är faktiskt jag som ska spy lite galla där, tänkte jag. Så att veckans app är på inget sätt någon rekommendation av en app, utan tvärtom en varning. Och veckans app är, som vi då sa inledningsvis, en app som heter Schema-app. Och faktum är att det här var en bra app en gång i tiden. Med den så kunde man se sitt schema. Den kunde användas av både lärare och elever. Man kan ju använda den direkt i mobilen och slippa bära runt på en papperskopia av sitt schema. För sådana grejer, det är ju rena stenåldersfasonerna, det vet ju vem som helst. Mm. Nu har hur som helst utvecklaren av schema-app, som för övrigt heter App Universe, uppdaterat appen, om man nu kan kalla det för att uppdatera. De har helt sonika gjort så att den inte fungerar längre. Gränssnittet är ändrat. Så man kan inte komma åt sitt schema direkt när man startar appen, vilket man gjorde tidigare. Nu kommer man istället till någon löjlig sammanfattande startskärm som visar information om den pågående lektionen och om nästa lektion. Sedan man då klickar sig vidare för att se sitt schema, så för mig i alla fall så visas inte hela mitt schema. Om jag undervisar av 4 eller 5 lektioner den dagen, så kanske jag kan se 1 eller 2 av dem. Och så ser jag mina ramtider, alltså min arbetsplatsförlagda tid. Men resten av lektionerna, de dyker inte upp. Och det här är ju helt idiotiskt. Hur ska jag kunna se min arbetsdag och vilka lektioner jag ska ha när de inte dyker upp i schemat i appen? Då är inte appen speciellt användbar. Den här appen, den var bra som den var innan. Då kunde man se sitt schema, kort och gott. Inga konstigheter, inga konstiga gränssnitt eller annan skit som fuckade upp allting. Jag tyckte faktiskt att den ursprungliga versionen av appen var så bra så att jag köpte betalversionen av den för att slippa reklamen som var i gratisversionen. Men efter den här då så kallade uppdateringen så finns det ingen betalversion kvar. Vilket innebär att jag per automatik... och förmodligen generositet och vänlighet från apptillverkarna har nedgraderats till den reklamfinansierade gratisversionen igen, som nu för övrigt inte fungerar som den ska längre. Och jag har kollat mina kontoutdrag och så, och jag kan inte se någonstans att App Universe har gjort någon utbetalning till mig för att betala tillbaka de pengar jag betalade för den reklamfria versionen av den fungerande appen. Det är lite lågt. Det var jag som fick de pengarna då istället. Nej, det var nog inte de. Nej, men det är bra att ta betalt för att man ska slippa reklamen. Och sen så gör man en ny version av appen. Och då är reklamen tillbaka. Men några pengar får man inte tillbaka för den sakens skull. Det är dåligt faktiskt. Ja, har du betalt? Är det enda funktionen egentligen För... Enda skillnaden mellan betalversionen och gratisversionen var att det var reklam i gratisversionen. Ja. Ja, men då tycker jag verkligen att de ska antingen inte, kanske inte betala tillbaka, men fortfarande erbjuda reklamfri app för de som en gång har betalat sig bort från det. Även det borde inte kanske... vara så svårt att plocka bort reklamen för de som är betalande. Nej, det har de bara skitit i. Om inte annat så borde de skämmas. Det kan de också. Har du varit i kontakt med företaget angående att... App Universe, ja. Och talat om att de är ett gäng jädra kålsupare. Jag har redan skrivit det till dem på iTunes. Ja, du skrev det. Ni är jävla kålsupare. Ja, det var precis så jag skrev. Nej, inte riktigt. Det som jag skrev innehöll en massa svordomar och könsord och sånt också. Jag tog den barnvänliga versionen. Ja, vi får tänka på vad känsliga lyssnare och sånt. Ja, så vi återger inte det jag skrev. Nej, precis. Nej, men jag var arg då. Nej, men du menar alltså att du har en ny... En ny fiende och häckla här istället för CD-on alltså? Nej, inte ny. Jag har fler. Du har fler? Ja. Jag menar, apropå det så har ju CD-on lagerrensning. Ja, vågar du handla därifrån så gör du det på egen risk. Ja, frågan är väl för de lär ens ut lager på allting de inte har hunnit skicka ut ännu bara. Det kan ju vara det. Det är ju ändå betalt en gång. Så kan det vara. Så har inte jag tänkt på det. Det är mycket möjligt. Ja. Så att, ja, nej, då rekommenderar vi inte schema. Jag hatar App Universe också. Man måste sprida sitt hat så att alla får ta del av det. Ja, alla ska, demokrati, alla ska vara med. Mm. Ja. Jag är inte rasistisk, jag hatar alla. Ja, precis. Så ska det vara. Nej, skämt åsido. Passa er för den appen i alla fall, den suger. Ja, jag kan inte säga så mycket. Jag har inte så många scheman jag behöver kolla på, så att det är ingen app jag använder. Nej, och det är bara för skolor, så att det är bara människor som antingen går i skolan eller jobbar i skolan som kan ha glädje eller kunde haft glädje av appen om den hade funkat. Mm. Men no. Som sagt, vi kan ju alltid häckla dem, det kan vi vara med på. Mm. Hur som haver, ska vi röra oss framåt? Ja. Då kommer vi till film, tv och musik. Och Daniel, du är först ut på banan nu. Precis. Det hela började egentligen då förra onsdagen. Jag tänkte, när jag var ledig, och tänkte då följa ett av dina filmtips. Jag tänkte jag skulle se på ARK, eller ARQ som den inte heter egentligen. Sagt och gjort, satte mig rätt i soffan på morgonen när familjen hade lämnat för jobb och skola, drog igång Netflix och såg att det hade kommit en ny säsong av Modern Family. Så jag skulle ju bara, jag skulle bara kolla ett avsnitt eller två. Ett antal timmar senare så hade jag sett färdig säsong 7 av den serien. Som jag för övrigt varmt kan rekommendera. Modern Family är en av de bästa komediserierna som finns just nu att se på. Det blev alltså ingen ARK. Nu flyttar vi oss fram ett par dagar. Vi flyttar oss fram till söndag. Det var åter dags för mig att ge ARK en chans. Slängde igång Netflix och gissa vad? Marvel's Luke Cage hade släppts. Ett antal timmar senare hade jag och min son endast 3 avsnitt kvar av den serien. Det betyder ingen ARK. Igår var det onsdag och gissa vad? Jag var ledig. Och jag skulle se, just det, ARK. Men vet ni vad? De sista 3 avsnitten av säsong 2 av Fear of the Walking Dead hade släppts. Sen var jag tvungen att kolla klart på de kvarvarande avsnitten av Luke Cage. Och innan det så kollade jag ett Google-event så att jag skulle kunna prata om den nya telefonen. Med andra ord, ingen ARK. Men vad var då? Det kommer fri lediga dagar och kvällar, så en dag så kommer jag följa ditt filmtips och se... Är du säker på att du inte har ADHD eller något? Varför undrar du? Eftersom du tydligen inte kan koncentrera dig och göra det du ska göra eller har förutsatt att göra, utan du blir distraherad av en massa andra saker. Ja, du menar alltså, shiny! Det är bara en reflektion från min sida. Men jag vet att det finns någon annan här som har sett ARK. Vad sa du? Hur kan det vara? Trots att Trots att Rambo inte är med. Jag har sett Ark. Har du sett Ark? Du är den enda här som inte har sett den. Men du, det är snart helg. Ja. Jädrar, Westwood släpps snart. Mm. Då, ja, jag ska nog se den till helgen då, kanske. Bra. Den var klar sevärd filmen. Ja, då kanske vi kan prata om den nästa vecka. Då ska jag se på World of Warcraft, har vi sagt. Så, då kan vi prata om den. Japp. Ja. I alla fall, jag tänkte se på Ark en dag. Jag har hört att den ska vara bra. Ska vi försöka fastställa vilka oddsen är att du faktiskt kommer att lyckas se den här gången? Nej, vi skiter i det. Vi säger väl att det inte är en högoddsare i alla fall. Men vi säger så här, skam den som ger sig. Ja, jag ska se den någon gång. Ja. Lycka till, kära bror. Ja, tack så mycket. Då kastar vi oss över på veckans filmtips. Och den här veckan så är det Eye in the Sky som gäller. Och Eye in the Sky är en film som börjar på ett helt vardagligt manér och på olika ställen i världen. I London vaknar överste Catherine Powell i sin säng medan 9-åriga Alia leker med sin rockring på familjens tomt i stadsdelen Parklands i Nairobi, Kenya. Överste Powell har i denna stund ingen aning om vilken roll unga Alia kommer att spela i hennes liv och vilken betydelse hon kommer få för uppdraget översten ämnar genomföra. I vår högteknologiska värld utkämpas fler krig framför datorskärmar än i fält, men en sak tycks alltid vara densamma. Det är riktiga människor som dör i krigen, oavsett hur de utkämpas. Kanske dör till och med mer än så. Eye in the Sky inleds med ett citat av den grekiska tragöden Aeschylus. Krigets första offer är sanningen, lyder citatet. Om det var sant på 400-talet före Kristus så är det nog ännu mer sant idag. Det är i alla fall ett av de många budskap Eye in the Sky vill förmedla till sin publik. Överste Catherine Powell är operativ chef för ett drönarprogram som styrs från NATOs permanenta högkvarter utanför London. Nu har hon lokaliserat 3 av ledarna i en terroristorganisation som heter Al-Shabaab i ett hus. Jag gissar var. Jo, i ett hus i stadsleden Parklands i Nairobi, Kenya. Huset bredvid det där 9-åriga Alia bor. Överste Powells uppdrag är att gripa de 3 terroristledarna så att alla 3, och i synnerhet en av dem, som är före detta brittisk medborgare, kan ställas inför rätta. Det visar sig dock att de 3 terroristledarna snart får sällskap av en annan brittisk medborgare och en amerikansk medborgare som båda ska användas i ett självmordsattentat. Att en av självmordsbombarna har amerikanskt medborgarskap är viktigt eftersom det påverkar beslutskedjan och Powers handlingsfrihet i det här ärendet. Uppdragsdirektiven förändras hur som helst snabbt från infånga till likvidera. Och det är nu det blir riktigt komplicerat. Tiden är knapp. Terroristerna måste stoppas innan de är klara med sina förberedelser och verkställer de självmordsattentat de planerar. Målen för attentaten är okända och om terroristerna delar upp sig när de lämnar huset kommer åtminstone en av självmordsbombarna att komma undan. Vem har nu mandat att beordra en drönarattack där risken för civila offer är överhängande? Spelar det någon roll att ett av de möjliga offren, tillika det mest sannolika offret, är 9-årig Alia som står och säljer bröd alldeles intill huset där terroristerna befinner sig? Enligt skadeanalytiken i överste Powers team är risken att Alia dör när Hellfire-missilen slår ner i huset någonstans omkring 70%. Så om Power beordrar attacken kommer Alia med största sannolikhet att dö. Vad är då viktigast? Att förhindra de förestående självmordsattackerna som kan kosta många människor livet eller att skona en 9-årig flickas liv? Hur många av de som dör i de här självmordsattentaten kommer i så fall att vara just 9-åriga flickor? Tekniken är fantastisk. Överste Powell kan sitta i sin kommandocentral i London och kommendera en drönare över Nairobi som styrs från en bunker utanför Las Vegas i Nevada, USA. Och hon kan se allt som försiggår lika tydligt som om hon hade varit på plats där själv. Tekniken möjliggör den här typen av krigsföring. Krigsföring som mest liknar ett tv-spel. Men att det liknar ett tv-spel fråntar inte människorna ansvaret för de handlingar de utför. överste Powell vill genomföra drönarattacken på bekostnad av de liv som kommer att gå till spillo. Möjligen är hon även villig att acceptera det ansvar som beslutet medför, men det får hon inte. Frågan bollas mellan befäl, jurister och politiker som en het potatis. Vem ska fatta beslutet? Vem vågar ta ansvaret? Vilka konsekvenser får en attack? Vilka blir konsekvenserna om man inte attackerar? Vem är ansvarig om självmordsbombarna kommer undan och genomför attentaten? Är det överste Powell, den brittiska utrikesministern? Är det stabens jurist, skadeanalytiken som gör riskkalkylen? Är det terroristorganisationen? Ja, hur ska man resonera egentligen? Konsekvensetiskt, dygdetiskt, pliktetiskt, sinnelagsetiskt. Utfallet avgörs av vilken teori inom den normativa etiken man väljer. Men teorier har brister. Teorier har inga känslor. Teorier ser inte den brödsäljande unga flickan som riskerar att bli sprängd i bitar bara för att hon råkar befinna sig på fel plats vid fel tillfälle. Den största styrkan hos Eye in the Sky är att de här moralfrågorna drivs i filmen utan att det blir för sentimentalt eller känns krystat. Hela scenariot känns faktiskt mycket trovärdigt. Jag kan mycket väl tänka mig att det kan gå till på det här viset i verkligheten. Det är också skrämmande hur soldater och befäl med teknikens hjälp kan fjärma sig från de situationer de ställs inför. Människorna som dödas i drönarattacken är bara bilder på en skärm. Den som beordrar en attack behöver, precis på samma sätt som den som utför den, inte smutsa ner sina egna händer, känna bombröken i näsan eller doften av bränt kött. Att vara den som trycker på knappen är dock aldrig lätt. För när allt kommer omkring är det trots allt då riktiga människor som det handlar om, och det är inget tv-spel. Eye in the Sky blev Alan Rickmans sista film, och han gör en solid och trovärdig skildring av en brittisk general med uppgift att få juristerna och ministrarna att godkänna drönarattacken. Med ett bistert ansiktsuttryck spottar han på sitt karaktäristiska sätt ur sig konsonanter mellan sammanbitna tänder. Och rollen andas väldigt mycket Alan Rickman. Det kanske inte är hans bästa roll någonsin, men ett värdigt avslut på en lång och minnesvärd skådespelarkarriär är det hur som helst. En annan skådespelarinsats står Helen Mirren för. Hon gör rollen som överste Catherine Powell. Hon gör den med pondus och inlevelse, precis som hon brukar när hon gör sina rolltolkningar. Störst känsloregister visar dock Aaron Paul i rollen som den oerfarna drönarpiloten Steve Watts. Mannen som ska trycka, eller inte trycka, på knappen som avfyrar Hellfire-missilen mot villaområdet i Nairobi. Det råder inga tvivel om att karaktären Watts är tyngd och plågad av sitt uppdrag. Bakom kameran står Gavin Hood som tidigare har gett oss filmer som X-Men Origins Wolverine och Ender's Game. Han är dock fortfarande mest känd för sin debutfilm Totsi. Den sydafrikanska regissören, han gör en Hitchcock i den här filmen och spelar själv en av birollerna. Han spelar den amerikanska överstelöjtnanten Ed Walsh som ansvarar för den amerikanska militärbasen i Nevada, från vilken piloten Steve Watts styr drönaren som kretsar över Nairobi. Eye in the Sky är en väsentligt allvarligare film än X-Men Origins Wolverine och Ender's Game. Och mycket, mycket viktigare. Hood lyckas fånga mitt intresse med Eye in the Sky och håller kvar det genom hela filmen. Det är en dialogdriven film och det är först under den sista halvtimmen tempos verkligen stegas. Men jag tycker inte att filmen blir långtråkig eller seg någon gång. Hela situationen med terroristerna, de stundande självmordsattentaten, beslutskedjan inom NATO, ministrarnas och juristernas ältande medan klockan tickar, gör att filmen engagerar och är spännande från början till slut. Eye in the Sky är faktiskt en av de bättre filmerna jag har sett på länge. Jag hyrde filmen i iTunes för 49 svenska pengar. Det är mycket sannolikt att jag kommer att köpa ett fysiskt exemplar av filmen också. För Eye in the Sky kommer jag med fördel kunna använda som diskussionsunderlag på lektioner i etik med mina filosofi- och religionselever på gymnasieskolan där jag jobbar. Men när jag köper mitt fysiska exemplar av filmen så kommer jag inte köpa det från CD-on. Det är mina vänner. Har någon av er som har sett den här filmen? De var ju lagrensning. Den är faktiskt riktigt bra får jag säga. Ja. Mm. Den får jag sätta en liten bock på. to-do-listan. Till nästa gång det blir förkyld eller något. Ja. För det kommer att hända igen. Jag är ledsen, Fredrik, men ja, det kommer det. Men kanske till våren i husvagnen. En regnig kväll. Man kan väl lite, ja, för man kan väl inte bli förkyld i husvagnen antar jag. Så att då får det bli under andra omständigheter. Ja, så är det. Fan, nej, det går det ju inte. På semester blir man inte sjuk. Nej, usch. Det är bara inte titta så mycket på film heller. Då vill man göra andra saker. Ja. Men om det regnar som sagt. Ja. Ja. Då kan man ju både bli sjuk och se på film. Ja. Om man nu vill det. Det vill säga. Precis. Ja, men spännande faktiskt. Det är ett tips hur som helst om någon känner sig manad. Jag tror inte man blir besviken. Daniel, ja? Nu ska vi prata lite om filmer som blir serier. Ja, om en ren händelse så har jag ju just ganska nyligen haft en serie, haft premiär som heter Lethal Weapon. Eller lagligt vapen tänkte jag säga, men dödligt vapen menar jag. Det är ju en serie som är baserad på filmen Dödligt vapen, eller Dödligt vapen-filmerna med Mel Gibson och Danny Glover. Just nu så har det väl släppts, kan det vara, 2 avsnitt tror jag det är, på Viaplay. Och första säsongen kommer väl komma successivt. De släpper ju inte alla avsnitten på en gång på Viaplay som de gör på många andra. Om någon underlandledning. I vilket fall som helst så tog jag liksom och tänkte det att det kanske finns fler filmer som har blivit serier. Och 12 Monkeys är ju också en serie som jag faktiskt har börjat att kika lite på. Och på den svenska är heter den ju De 12 apornas armé. Om det är någon som inte känner igen den engelska titeln. Just det. Och det var ju då en action sci-fi med Bruce Willis i huvudrollen när det begav sig. En tidig roll för Brad Pitt. Det är också en trevlig liten serie. Den... Ja, han håller med där också. Ja, det kan nog stämma. Ja, det är han spelar ju den excentriske sonen till han som äger djurparken. Ja, det var ett tag sedan jag såg den så att jag kommer inte riktigt ihåg den där. I vilket fall som helst, From Dusk to Dawn har vi också en filmserie som har blivit serier. Det är ju en vampyrhistoria det där. Sen har vi en annan film som heter Fargo. Den har också blivit en serie. Där är nu inne på 3:e säsongen till och med tror jag. Jag har inte sett serierna Fargo eller From Dusk Till Dawn, något utav dem. 12 Monkeys, som sagt var, den har jag sett ett par avsnitt av. Det är väl halvvägs in i första säsongen. Och Lethal Weapon har jag sett de 3 första avsnitten. Och Lethal Weapon har de gjort en riktigt bra cast på, måste jag ju säga. Det är ju inte Danny Glover och Mel Gibson, men de som spelar, nu kommer jag inte ihåg namnen på dem, de gör det riktigt, riktigt bra i alla fall. Jag läste positiva recensioner av de första avsnitten i serien, så att det kanske kan bli någonting bra. Ja, som sagt, 3 avsnitt är släppta i den och du hittar många referenser till filmerna. Hur ska det vara? Ja, precis. Det enda som jag inte har hört ännu, det är att han säger att I am too old for this shit. Det är den enda repliken ännu som han inte har sagt. Men allt annat, inte allt, men mycket annat kan jag referera till att det här hände i någon av filmerna. Så att där är de än så länge. 12 Monkeys däremot, det var så länge sedan jag såg själva filmen. Så att jag kommer inte riktigt ihåg om det jag sett i serien överensstämmer någonting med filmen överhuvudtaget. Och de andra 2 hade jag var, inte sett. På vilken, var går den någonstans? 12 Monkeys. HBO. Ja, den har jag inte tillgång till än. Den vodkänns har varit jag. Så då får jag vänta tills det dyker upp på något annat sätt. En kompis på internet kanske. Den finns nog där, ja, han har nog den. Samma sak, Fargo och Dust from Dust to Dawn är också HBO. Eller, Dust to Dawn finns väl på, är det Netflix också? Är det Netflix? Ja, det kan nog hända. För det är ju faktiskt så att de brukar dyka upp lite om vartannat här nu för tiden. Fargo är som sagt också HBO. De har inte sett, så de kan inte säga någonting om. Men jag tänkte, är det någon, känner ni någon till någon film som har blivit serie eller? Man ska spotta upp. Ja, det är ganska många reboots och nyinspelningar och sånt av gamla serier. Eller framförallt remakes av gamla serier vet jag har blivit jävligt populärt. Ja, men det är ju samma film. MacGyver blev ju... Det var väl det senaste tillskottet på den listan tror jag. Men det gick tydligen inget bra. Jag hade sett den själv men den fick riktigt, riktigt usla recensioner. Det verkar som det är svårt att tänka några originella tankar i Hollywood eller någon annanstans också som det ser ut. Utan nu så ska man plocka fram all gammal skåpmat och ska man göra det i en ny tappning. Ja, precis. Det verkar som ett sätt att försöka vara lite nyskapande, det är att man gör film baserad på tv-spel. Fenomenet är ju inte helt nytt. Eftersom Uwe Boll har ju gett oss en del riktigt avskrämliga sådana genom filmhistorierna. Men nu behöver man inte helst ha ett sånt jävla stolpskott som Uwe Boll till förfogande för att göra filmatiseringar av tv-spel. Hitman har vi ju recenserat här. Det är ju ett exempel på hur man verkligen misslyckas med en adaption av ett tv-spel. Nu läste jag så sent som idag att Gears of War ska göras till film också. Det spelet har jag däremot inte spelat. Men det kanske någon annan av er har gjort. Nej. World of Warcraft har vi pratat om. Den kom ju för ett år sedan kanske. Och finns nu att hyra på diverse olika VOD-tjänster och att köpa på DVD och Blu-ray. Så att det är också en trend som går i filmvärlden. Vi tar tv-spel och så gör vi film av dem. Mm. Ja. Ja. Andra nyheter på filmhimlen som jag vill passa på att nämna innan vi går vidare. Det är att det kommer nytt från Marvel nu alldeles snart. Den 28 oktober så är det premiär för Marvels nyaste eller senaste superhjältefilm. Det är Doctor Strange som kommer gå upp på vita duken med Benedict Cumberbatch i huvudrollen. Han spelar då en kirurg som finner övermänskliga krafter genom magi. Skurken i filmen kommer att spelas av Mads Mikkelsen som ju har för vana att spela skurkroller. Vi får se vad det här kan bli för någonting. Chansen är väl stor att jag kommer att se den i alla fall. Det finns ingen Rambo, så att jag vet hur du känner Fredrik. Alltså, som jag har sagt det tidigare. Och jag står fast vid det. Jag tycker nog att den här vad heter det? Superhjältevågen är på utdöende. Alltså det, jag tror det är mättat. Ja, den är väl inte det. Men du skulle kanske vilja att den var det. Ja, det är med. De prånglar ju ut superhjälteserier, superhjältefilmer i en aldrig sinande ström på ett sätt som aldrig har gjort förut, och folk verkar ju uppenbarligen gå och se de här filmerna, för annars hade de inte fortsatt. Ja, men jo, det är ju det jag menar. Det har fortsatt, men jag tror att folk kommer att ge sig nu. Jag tror att exempelvis Doctor Strange kommer nog inte gå så där jättebra. Nej, det finns risk för det. Inte i Sverige i alla fall. Sen vet jag hur stora karaktären är i USA till exempel, för många utav Marvels karaktärer kommer ju liksom aldrig ordentligt i serietidningsform till Sverige. Nej, och de känner vi inte till speciellt mycket. De gästspelade här och var i de serietidningar som vi faktiskt läste. Ja. Då och då. Men de kan nog få svårare, de superhjältarna, att slå utanför USA. Men det är ju bara vi får se om du har rätt. Vi ser tiden an och så får vi se hur det går för superhjältegenren, om den är på väg att dö ut eller inte. Det säger jag samtidigt som jag har suttit fastklistrad vid Netflix och kollat på Luke Cage, som är en superhjälte som jag inte kände till innan. Ja, det säger du. Ja. Så att, dubbelmoral här, eller? Dubbelmoral och dubbelmoral. Jag vet inte vad det är med Netflix och deras serier när det kommer till den här biten. De är väldigt jordnära. De är väldigt mörka. På något sätt. Så att det är någonting som tilltalar mig i den. Jag håller med dig. De är intressanta, de serierna. Alla precis. Vi räknar med Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, och jag har stora förväntningar på kommande Iron Fist. Ja, det är också en som jag inte känner till sådär jättebra, men som sagt var det kommer att bli bra det också. Det, och även har jag ju förväntningar på The Defenders, kommer de väl heta och för mig, va? När de går samman allihopa. Vad sa de skulle heta? The Defenders tror de skulle heta. Ja, så kan det vara. Ja, och då är det ju alla dessa... hela gänget. Vad heter det? Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist. Daredevil och Iron Fist. Och Daredevil. Ja, precis, som ska bli liksom ett... B-lagets The Avengers B-lag, om man säger så. Ja, lite så. Men det jag gillar också med just de här serierna, Netflix-serierna, det är ju det att de går lite i varandra. Det nämns, alltså folk nämns. Och de är ju i samma universum som de hänvisar ju till Avengers ibland. Och precis, så där pratas det. Men just det att, som i ett avsnitt här nu så säger en tjej att du, jag känner riktigt bra advokat i Hell's Kitchen. Ja, ja, men det vet vi vem hon pratar om. Mm. Så, vem då? Så, sin bror. Crossovers. Rosario Dawsons karaktär har ju varit med i både Jessica Jones, Daredevil och nu i Luke Cage. Ja, precis. Och hon har varit med. Så att hon... Det binder ju också samman alla de här tre serierna. Precis, så att hon kommer väl antagligen vara med i Iron Fist också, skulle jag kunna misstänka. Ja, mycket möjligt. Mm. Ja. Träning då, om vi ska gå vidare till det. Promenader i höstmörkret, Fredrik. Jag vet inte om det låter hurtigt eller romantiskt, men vi blir nog varse. Alltså jävla romantiskt är det ju fan inte att släpa sig runt i mörkret och sådär, men det var väl bara mest ett inflik att jag fortsätter med mina promenader. Dina, håller träningen uppe. Dina Nordic walks. Yes. Mm. Still going strong. Still going strong. Det var det. Ja, det var det. Som jag sa tidigare, jag har inte känt mig pigg och fräsch nog till att träna den här veckan, så att jag har tagit vilovecka, så att jag har ingenting att tillägga där. Nej. Nej. Det är godkänt. Tack. Ja, och ni behöver inte vända er till mig, för ni vet att vad jag har för inställning, så vilken på mat för där vilken, vilken ölarm har du lyft denna veckan? Pistonhead. Ja, ser det. Har jag lyft. Det var duktigt. Gjorde jag. Jag lyfte även lite sånt där skotskt kattpiss. Mm. Jag såg lördags att du hade blandat kaffe i också. Mm, jag skickade en bild till dig. Ja. Jag hittade ju faktiskt den Bulahab Hein whisken som vi drack när vi var på öl- och whiskymässa i Göteborg. Nu ska du inte säga att vi drack den. Vi fick smaka på den. Det är skillnad. Ja. Nu har jag i alla fall en hel flaska, så nu skulle jag kunna dricka den om jag vill. Ja, precis. Mm. Ja, vi smakar på den mycket riktigt. Den var spännande och den var god. Och den var lika verkligen god i lördags. Det betyder att du förtjänar ett besök, har jag hört. Ja, absolut. Du är så välkommen så. Mm, tack så mycket. Och jag har tränat min lever då, kan vi väl säga. Ja, den får väl... Den är väl OS-träning på den, va? Man måste ju se till att utsätta den för lite påfrestning så att den tränar upp sig och blir starkare och ja, du vet. Eller något sånt. Ja, det ska ju ligga i blöt hela tiden egentligen. Det är ju för dyrt att starta upp en helt ny fylla. Är det inte så? De säger det. Då får man en väldigt, väldigt stark lever eller något sånt. Ja. Precis så är det. Mat var det du ville prata om. Men det var inte mat, det var whisky. Det var sprit. Man kan förvara mat genom att dränka det i sprit. Och konservering kallas det för. Ja, nej men, jag lyssnade på en podd. En liten actionpodd som heter Artfors actionpodd. Ja, den gode! Ja, och jag tyckte det var jävligt intressant det där med... Jag har väl hört det någon gång också. Han som har den här podden då, han nämnde någonting om det här stenåldersmat och det där, för han håller på att träna till någon sån här vettvillig tävling med tre grenar i. Du tänker sån här med stenåldersmat menar du chorizo eller? Ja, inte riktigt, men i alla fall, och han nämnde någon annan där som förespråkade det här med stenåldersmat, att vi... Våran kropp idag har inte hunnit med i utvecklingen. Maten utvecklas fortare än vad kroppen gör. Och det är väl det här med mjölkprodukter och även, vad heter det, sädeslagen är väl inte kroppen anpassad för egentligen helt och hållet fullt ut än. Om jag inte minns fel. Mm. Är det inte något så, Daniel? Jo, det du pratar om, det är ju det som heter då paleo. Kost i fina ordalag. Det är om man ska ta det på riktigt, LCHF är en typ av paleokost. Ja. LCHF är en vidareutveckling. Det betyder att du äter high fat low carb, alltså du äter mycket fett, lite kalorier. Inte kalorier utan kolhydrater, rättare sagt. Ja. Våran kropp är en samlarkropp, är en kropp för en samlare som rör sig hela tiden. Vi är biologiskt sett avsedda för att äta det vi hittar just nu egentligen. Mm. Jag hittar en chokladbit där, jag hittar vingummin där. Ja, ungefär så. Innan vi blev fasta bosättare så rörde vi ju på oss hela tiden. Springa exempelvis, det är ju egentligen, våran kropp är ju konstruerad för att springa. Långa ben, kort överkropp. Alltså halva våran kropp är ben. Innebär att det är ju det vi ska, våra lårmuskler är ju de största musklerna vi har, exempelvis. Så att vi ska röra på oss. Tittar man på det krasst så är det ju så att vi springer ju bättre än en häst. Inte snabbare, men längre. Våran uthållighet med att vi svettas som vi gör, gör att vi kan springa så mycket längre än vilket annat djur på den här planeten som helst. För att ofta så svettas de genom munnen eller näsa och sådär. Förutom hästen då, de svettas ju genom kroppen precis som vi gör. Men även där har vi ett övertag att vi kan springa längre. Och det här har ju gjort då att vi är ju avsedda för att röra på oss. Vilket gör att vi ska inte sitta på en plats, odla massa grönsaker. Vi ska inte odla massa, sädeslag och så vidare. Utan vi ska äta det vi hittar på vägen. Eller fångar. Det vill säga... Det är lät jävligt äckligt att plocka upp den där grävlingen som ligger överkörd. Nötter, rött... Precis. Ska vi stänga i fatten den jävla rötter, också. Nötter... Alltså... Det som... Egentligen så ska vi ju... Våran kropp är ju egentligen inte avsedda för att äta exempelvis rotfrukter heller. Egentligen. För att det är ju någonting som man måste gräva fram och så vidare. Det är ju ingenting man går och hittar bara så där om man ser rent krasst på det. Nej. Men självklart så klarar vi det. Egentligen, ja, all mat du kan hitta i naturen så att säga, det är ju våran kropp avsedd för att äta. Typ hallon och skalbagge. Ja, faktiskt. Om vi ska se på det sättet så ja, då är det vi ska leva på. Hallon och skalbaggar. En och annan gren eller sådär kan ju slinka ner. Låter det smaskigt. Nej, smaskigt. Så att det här med paleokosten är ju då ett sätt att försöka ta vara på det sättet vi egentligen då är avsedda att äta. Att äta frukt och grönsaker, rotfrukter, kött, ägg, fisk. Ja, undvika processad mat helt enkelt. Ja. Det är spännande. Jag tycker det är spännande, intressant. Ja, jag tycker det är väldigt spännande och intressant också. Och den som jag har lyssnat på när det gäller det här, det är ju då Jonas Kolting. Ja, just det. Kolting heter han, ja. Ja, precis. Så att han är en stor förespråkare för både LCHF och paleokosten. Och det är honom jag har lyssnat på. Bacon får man äta? Ja, fast den är processad så får du... Alltså, det säger ju inte att... Alltså, det här... Skillnaden på... Den stora skillnaden på LCHF och paleo, det är frukt egentligen. I ja. LCHF så äter du ingen frukt, för det innehåller socker och socker innehåller kolhydrater, punkt slut. Ja. Inom paleo, där får du äta frukt. För att det är en naturlig källa till kolhydrater. Det har aldrig sagt att du inte ska äta kolhydrater. Det säger ju faktiskt inte. Varken LCHF eller paleo säger inte att du ska inte äta kolhydrater. Utan den säger att du ska äta minimalt med kolhydrater. Ja, jag tänkte på komma ihåg Koltings namn där. Ja. Kulting, gris, bacon. Då blir han glad om han hör det. Du vet, han bor ju inte så långt ifrån där vi bor. Är det så? Ja, han bor i Borås. Borås? Ja, och han är ju jävel på cyklaren där, va? Så att triatlet som han är, så kanske när han inte orkar cykla så börjar han ju springa, och då är han snart upp hos dig. Oj, ja. Ja. Ja. Där ser man. Ja, precis. Ja, det är som sagt intressant ämne. Mm, och jag är skeptiskt positiv till det här. Jag gör alltså jag tar det med en nypa salt. Det är inte så att jag försöker anpassa min kost till en paleo-inspirerad kost. Mm. Det innebär inte att jag är strikt på något sätt. Nej, för du tar senap och så på korven. Och bara det att korvar, det är väldigt svårt att hitta korvar ute i naturen. Ja. Oj, det var en sån. Det kommer korvfågel flygande. Bajskorvar finns ju med. Ja. Det var inte riktigt det. Nej, men som sagt var så att jag försöker undvika de stora kolhydraterna. Jag äter väldigt lite rispasta potatis egentligen. Jag ersätter det med ris, pasta, potatis, majs ska jag tala om att det är. För majs innehåller väldigt mycket stärkelser. Ja. Men annars så, ja, jag äter väl allt. Jag menar, det var ju kanelbullens dag i veckan. Så att då köpte jag på ICA för 5 kronor styck väldigt låg kolhydratiga kanelbullar. Inbillar jag mig att det var. Ja. Ja. Hos oss var det faktiskt ännu billigare. Var det 5 kanelbullar för 20 spänn. Se det, ja. Så jag var också där och handlade. Jag åt faktiskt en till och med. Det är ett ofta jag gör sånt. Nej, jag åt... Men är det kanelbullens dag så jävlar. Ja, då kan man få i sig 5 stycken. Och då kommer jag billigast undan då. Jaså? Nej, en fick räcka. Vad sa du? En räcker? En fick räcka för mig. Ja. Då tog jag de andra 4 då. Ja, det får du se det. Jag hörde något rykte också med en före detta arbetskamrat som ett bageri här, eller konditori, som hade börjat kränga semlor nu. Redan? Jag vet inte om man ska bli upprörd eller vad man ska bli. Om man ska gå dit med skyltar och protestera utanför eller vad man ska... Ja, rikskampanj säger jag alltså. Det är en skymf mot semlan. Ja, den ska... Det är det. Nej, ja, verkligen. De återkommer vi till någon gång i februari eller något. Precis, och då ska vi se hur många jag kan sätta i mig i år. 8 är mitt rekord. På en dag. Gratis. 8 gratis. Du får du försöka slå det. Ja, varje år försöker jag. Men än så länge så har det inte gått. Kanske hör till paleo. Det kanske finns något semmelträd någonstans där man kan plocka dem. Ja visst, det är, du vet, det är mycket fett och mycket lite kolhydrater i semla. Det finns inga alls. Nej, det är sant. Ja, precis. I alla fall de jag äter. När jag äter dem så är det inga. Inget i marsipanen heller? Nej, inte nej, alls. Nej, nej, nej. Jajamän, ska vi gå vidare och ta annat? För vi har ju faktiskt en punkt under annat för omväxlings skull. Här står det E45 Grand Prix. Vem är det som vill inleda det? Det tar jag gärna på mig och inleder. För det är nämligen så att jag läste en blogg för någon vecka sedan här, vet du. Ett inlägg där på en blogg. Det var en herre i den här bloggen som beklagade sig över att folk inte kör som de ska på E45-an norrut ifrån Vänersborg till Mellerud. Är det någonting du vet mer om, Fredrik? Ja. Det gör jag ju. Nu kommer jag inte ihåg vad jag skrev på det. Nej, men för det var ju du som skrev inlägget. Ja. Ja, vilken tur att jag har lagt det. Nej, just det, du sitter med papper. Du har ju varit så stenåldrig så att du har skrivit ut det här manuset på ett papper. Ja, och ja. Ja, och jag har ju en länk till ditt inlägg i manuset. Och jag har ju haft lite teknikstrul här nu under inspelningen också, kan jag säga. Så det blir ju lite klipp och klistra er igen. Yeah. Satan. Oh my god. Ja, det kan bli spännande. Det låter så. Ja. Då gör jag så att jag trycker på den här lilla länken lite, så går jag och ser om jag kan sammanfatta lite. Ja. Vad det var du ville ha sagt med att ta upp det lilla inlägget. Ja, precis. Till att börja med då, medan jag tittar på att det laddar här, så kan vi ju konstatera det att det är höst. Och med hösten innebär det mörker. Och mörker kommer tidigt, det vill säga att inte tidigt på våren utan tidigt på dygnet. Det innebär att det är ganska mycket folk ute och rör på sig när det är höst. Och mörkt. Och vi har pratat om det här förr. Jag tänkte bara göra ett slag för den trevliga lilla reflexen. Ja. Det är dags att vi plockar på oss den. Jo. Det var här var en vanlig tisdagsmorgon. Det var en vacker tisdagsmorgon. Och du låg på E45-an. Och du låg där och du låg där och ska vi se, vad står det nu då? Det var ju två som läste. Jävlar, vad du får, Fredrik. Jag funderar, vad fan var det handlar om egentligen? Hur gör du för att få ligga så mycket? Ja, det hände då, det som hände nästan varje dag. Du blev omkörd av någon självutnämnd rallykalle med blyfot. Ja, just det. Ja. Och du... Idiot. Ja. Ja, de kör ju som idioter och jag skiter ju ifall de kör ihjäl sig, men andras liv, de behöver ju inte spela och leka med andras liv. Ja. Jag fattar inte det riktigt. Du har lite synpunkter på hur de kör med hastighetsskyltar exempelvis. Ja. Du hade lite synpunkter. Ja, just det. Mm. Ja. Det speglar väl deras år i grundskolan. Åttan där, det står ju 80. Det är ju max 80 km i timmen där. Ja. Och åttan där, det speglar ju antal år i grundskolan antagligen som de har gått. Som kör så idiotiskt. Och nollan, vad fasen var det den stod för? Det är deras... Ja, det är lika mycket, så mycket respekt. Ja, så mycket respekt de visar mot andra trafikanter som kör där. Sen fartkamerorna. Ja, kör du. Fartkameror, hade du något att säga om det också? Vad de tycker om dem? Ja, de är ju... Ja, vad fan var jag skrev där? De sitter ju där för att rädda liv och ge idioter som inte förstår bättre ett hål i plånboken. Ja. Jag har åsikter om fartkameror. Jag tycker att bilderna man får hem i brevlådan borde vara bättre kvalitet med tanke på hur mycket de kostar. Ja, där har du ju rätt. Nej, jag tycker du har väldigt mycket. Jag tycker att folk ska gå in och läsa det här istället för att vi ska sitta och försöka reflektera över någonting som du inte ens själv kommer ihåg att du har skrivit. Du har skrivit en väldigt bra inlägg om att man faktiskt ska ta det lugnt i trafiken och inte köra på som en jävla idiot. Och där kan jag hålla med dig. Med tanke på att jag kör stora lastbilar innebär det att jag ses oftast som ett väldigt stort hot på vägarna. Det vill säga att det går långsamt. Vi måste lägga oss före honom fort. För annars så kommer vi hamna bakom honom och då kommer vi aldrig komma fram. Men då tycker jag du ska tänka om, du som tänker så. För att tänk dig nu om det händer någonting där fram och det ska bromsas. Vad är det då bäst att ligga? Framför mig eller bakom mig? För jag stannar inte på 5 öre. Det tar längre tid för mig att stanna än vad det tar för dig i din personbil. Tar det 30 meter för dig så tar det i alla fall 300 meter för mig för att stanna. Med samma fart. Och lastbilar är ju inte farliga. Jag kör ju denna vägen varje dag. Tur och retur. Det är ju nästan 10 mil om dagen jag kör. Ja. Fram och tillbaka till jobbet. Och om man är smart... Jag har ju lärt mig nu att... För jag drar upp bilen i... jag kör ju på farthållaren. Ja. Och så lägger man där och fiser i 84 brukar det stå på hastighetsmätaren. Så det är ju lite för fort då naturligtvis. Men jag vill gärna ligga bakom lastbilarna. För annars så kommer de ofta upp i röva på mig. Och jag vet att jag har en jobbig jävla vänstersväng som jag måste göra. Och ligger det då någon bakom mig... Då brukar jag alltid svänga in till höger där och så gör jag en liten som en liten spansk kurva där, att jag ställer mig och väntar tills det är fritt och så kör jag över vägen sen. För jag vill helst inte ställa mig stillastående på 45an med en lastbil bakom eller personbil, det kan ligga 2 eller 3 personbilar bakom och då svänger jag hellre in till höger istället och vänder där så att jag bara kan dra rätt över när det är fritt. Man vet inte vad som händer bakom en. Nej, precis. Som sagt, det finns ju de som tror att de är ensamma på vägen och äger alltihopa själva. Ja, och det är ofta man ser folk som kör om då, så är det ju precis på lusalasse att de kommer förbi och lastbilar blinkar och tutar och alltså offra livet för det är ju helt vansinnigt tycker jag. Ja, jag håller faktiskt med dig. Man ser mycket roligt. Jag har faktiskt funderat på det lite grann just det där. Det finns någon, du vet, de som alltid ska före. Spelar ingen roll, de ska alltid före och de tränger sig före. De tar bussfilen och de gör allting sånt där. Jag funderar på om man skulle följa efter en sån någon dag. Och sen varenda, när han går ur bilen, säg att han går in i affären och ska handla. Och varje gång han går någonstans till hyllan, så ska man snika före honom och ta det han ska ha. Och se hur han reagerar. Alltså det hade varit kul att göra en sån grej och bara hela tiden, gå för honom i kassan, gå för honom i kön, gå för honom hela tiden. Ja, absolut. Se om man har blivit arg då. Tycker att det var spännande att någon hela tiden ska införa. Ja, fy fasen. Tala om det för honom sen då när han står där och viftar med armarna och är förbannad för att man är dum i huvudet åt honom. Ja, det är ungefär så jag kände när du hela tiden skulle föra mig i trafiken. Ja, precis. Ja, men det var kul att du gillade inlägget. Ja, jag tyckte det var riktigt bra faktiskt. Tack. Ja, varsågod. Så att det ligger en länk i våra show notes till det här. Ja. Ja. Betyder det att vi är färdiga för den här gången? Det verkar inte bättre. Eller sämre. Eller hurra. Välj själv liksom. Ja, precis. Det verkar klockan inte är jävligt mycket nu, grabbar, också. Ja, precis. Men då återstår det att någon ska läsa formalien. Ja, det är ju din uppgift. Ja, den finns på hemsidan. Jag inledde idag, så att jag läser ingen formalien. Ja, och du har redan sagt att den finns på hemsidan. Ja. Då kör vi på det. Jag fick inte med det sista sidan där i utskriften. Nej, precis. Ja. Vi hörs igen nästa vecka. Typ. Ja, Kristoffer, take us out of here. Ja, då tackar vi så mycket för oss och den här gången. På återseende i nästa avsnitt. Adjö allesammans. Adjö. Tjingeling.